elektrycznym napędem hybrydowym. Crossovera UX, SUVa NX albo hatchbacka CT. Doskonały rocznik 2019. W doskonałej cenie już od 98 900 zł. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 stycznia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O potrzebie zmniejszania napięć i porozumieniu nuklearnym rozmawiali szefowie irańskiej i unijnej dyplomacji. Na początek o reakcjach wspólnoty na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Wojna przynosi tylko śmierć i zniszczenie. Tymi słowami papież Franciszek wzywa do dialogu, bo jak mówi, w wielu częściach świata czuje się straszliwy klimat napięć. W serwisie też o utrudnieniach na A2. Przed poborem opłat w Tarnawie, w Lubuskiem zderzyły się 3 samochody. Podkreślono potrzebę zmniejszania napięć i zachowania porozumienia nuklearnego. Tak po telefonicznej rozmowie z irańskim ministrem spraw zagranicznych napisał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Do reakcji wspólnoty odnieśli się też polscy europosłowie. Adam Bielan z Porozumienia stwierdził, że chociaż Unia i Polska nie są bezpośrednio zaangażowane w sprawę zabójstwa generała irańskiego reżimu, to powinny jasno mówić, kto jest tutaj agresorem. My nie możemy uciekać od określenia, kto w tej sprawie jest złym, kto niszczy demokrację, kto niszczy wolność, jest to Iran, a kto jednak jest liderem świata zachodniego, są to Stany Zjednoczone. W sensie zdolności militarnych to Stany Zjednoczone jako jedyne wciąż mogą interweniować na całym globie wtedy, kiedy mordowane są tysiące niewinnych osób. Zginął bardzo zły człowiek i to trzeba wyraźnie powiedzieć, świat jest lepszy po tym, co się wydarzyło. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że Parlament Europejski powinien mocno zareagować. Powinien Parlament Europejski zareagować rezolucją. Oczywiście taka rezolucja musi być poprzedzona debatą, ale nie mam wątpliwości, że debata będzie miała miejsce. Debata bez rezolucji z kolei uważam byłaby zbyt słabą reakcją na dramatyczną sytuację, która jest teraz na Bliskim Wschodzie, bo ona jest po prostu niebezpieczna. Jak mówiliśmy przed godziną, w mieście Ahvaz żegnany jest generał irańskiego reżimu Qasem Soleimani, który zginął w piątek w ataku amerykańskiego drona w Bagdadzie. Papież wzywa do dialogu i samokontroli i przestrzega przed wojną. Franciszek zwrócił się do wiernych w Watykanie, zebranych na modlitwie Anioł Pański. Mówił, że w wielu częściach świata czuje się straszliwy klimat napięć. Wzywam wszystkie strony do podtrzymania płomienia dialogu i samokontroli oraz uniknięcia cienia wrogości, powiedział papież. Później Franciszek w ciszy modlił się o pokój. Przywódców Stanów Zjednoczonych i Iranu na rozmowy do Wiednia zaprasza przewodniczący Austriackiej Partii Ludowej Sebastian Kurz. W wywiadzie dla niemieckiego Bild am Sonntag polityk powiedział, że jest gotowy do szybkiego zorganizowania szczytu. Sebastian Kurz powiedział, że Wiedeń jest zawsze dostępny jako miejsce ewentualnych amerykańsko-irańskich negocjacji. Odnosząc się do ataku przeprowadzonego przez siły USA w Bagdadzie, Kurz powiedział, że działania Stanów Zjednoczonych były odpowiedzią na irańskie prowokacje. Szef Partii Ludowej przypomniał, że Austria posiada odpowiednie doświadczenie, bo już organizowała negocjacje w sprawie umowy nuklearnej z Iranem. Sebastian Kurz przyznaje w niemieckim dzienniku, że obecnie żadna ze stron nie wspomina co prawda o negocjacjach, ale jedynym sposobem na uniknięcie dalszej eskalacji konfliktu są rozmowy dyplomatyczne. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I zmieniamy temat. Teraz ważne informacje dla kierowców. Po zderzeniu 3 samochodów są duże utrudnienia przed punktem poboru opłat w Tarnawie w Lubuskiem na autostradzie A2. Ruch jest tam spowolniony i może to potrwać jeszcze ponad 3 godziny. W tej chwili na przejazd przez bramki czeka się około 30 minut. Jeżeli kierowcy nie chcą czekać, to mogą zjechać z A2 na węźle Torzym. W wypadku poszkodowane zostały 3 osoby i wszystkie trafiły do szpitala na obserwację. Przedterminowe wybory prezydenta miasta trwają w Nowej Soli w Lubuskiem. Dotychczasowy szef samorządu Wadim Tyszkiewicz jesienią został senatorem. Ponad 29,5 tysiąca mieszkańców może głosować na 4 kandydatów. Wojciech Szczyciński, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, powiedział, że do tej pory nie ma żadnych problemów. Lokale zostały otwarte zgodnie z procedurą o godzinie 7, o godzinie 6 zostały wydane wszystkie karty do głosowania. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych opóźnień. Jak do teraz nie mamy żadnych informacji o jakichś przerwach czy zgłoszonych problemach, także głosowanie odbywa się bez żadnych problemów. Aby zagłosować, należy być osobą zameldowaną na terenie miasta, być włączoną w spis wyborców i posiadać dowód osobisty potwierdzający tożsamość. Można mieć również prawa jazdy, są to inne dokumenty, czy paszport. No, najczęściej się poruszamy z dowodem osobistym, więc ten dowód osobisty, że tak powiem, jest takim najbardziej rozpoznawalnym. A lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne, więcej chmur tylko na południu i tam może sypać śnieg. W górach opady intensywne, a nad morzem i w górach także porywisty wiatr. W Zakopanem minus 3 stopnie, w Jeleniej Górze 0, w Augustowie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach plus 1, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku 2, w Bydgoszczy i Szczecinie 3, a w Kołobrzegu 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei P20 64 GB z przednim aparatem 24 megapiksele oszczędzisz 150 zł, płacąc jedynie 1099 zł. A kupując 55-calowy telewizor Samsung z rozdzielczością 4K UHD oraz ze Smart TV zapłacisz 2699 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Moda zmienia się błyskawicznie. Czy producent aut może w ogóle wyznaczać trendy w modzie? Dla producentów aut to jest też prawdziwe wyzwanie. Nie tylko muszą przewidywać trendy, ale najlepiej, kiedy je sami wyznaczają. Wystarczy spojrzeć na Toyota CHR. Ten model rozpoczął nową erę designu całej marki. Stąd aż 7 nowości. W tym Corolla w trzech rodzajach nadwozia. No i Camry, RAV4. Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halo, halo, tu program trzeci Polskiego Radia, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy pierwszy w roku 2020 program pod tytułem Dancing Salon Ulica. Proszę Państwa, jestem szczęśliwy, że mogę gościć w Państwa radioodbiornikach. znowu i że zapowiada się piękny rok. Na razie trochę mroźnawo za oknem. Szybko robi się ciemno, ale dzień jest piękny. W Warszawie świeci słońce. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej. Proszę Państwa, ostatni dzień, czy ostatni może nawet tydzień roku był dla mnie o tyle wyjątkowy, że spędzałem go w Kalifornii, konkretnie w Los Angeles. I miałem niebywałe szczęście, że w dniu urodzin tego człowieka mogłem go symbolicznie odwiedzić na cmentarzu. Mówię tutaj o Henryku Warsie, proszę Państwa. Henryk Wars urodził się 29 grudnia 1902 roku w Warszawie. I ja 29 grudnia stanąłem przed jego, przed tablicą z jego nazwiskiem i z nazwiskiem jego żony Elżbiety, która zmarła w roku 2006. Spoczywają na cmentarzu Hillside Memorial Park w Los Angeles. Był piękny, słoneczny dzień, około 22 stopni Celsjusza. Piękny cmentarz, wyjątkowe absolutnie, naprawdę niesamowite miejsce, przepełnione jakąś taką niesamowitą energią. I byłem tam i troszkę sobie z panem Henrykiem porozmawiałem, włączyłem sobie jego muzykę na słuchawkach i pomyślałem, wracając do Polski, że podzielę się z Państwem może nie historią całego życia Henryka Warsa, bo to wymagałoby wielu, wielu, wielu audycji. Można by, myślę, przez rok prezentować jego muzykę, ale kilka wątków z jego życia, kilka ciekawostek i dużo bardzo ciekawej muzyki. Zatem zaczynajmy. Jak dziwna wydaje się mi, że mogliśmy żyć i o sobie nie wiedzieć, i świat byłby nie ten, co dziś. A dzisiaj ciebie mam i wiem, że jesteś przy mnie, ręką ściskam rękę tą i patrzę w twoją twarz i widzę w oczach masz płomienie, które dla mnie lśnią. Widzę twe usta i serce we mnie drży i chciałbym krzyczeć o tym, jak bardzo cię kocham. I w takiej chwili snu i wstyd, i brak mi słów, i czuję, że mam w oczach łzy. ciebie mam i wiem, że jesteś przy mnie. Ręką ściskam rękę twą i patrzę w twoją twarz i widzę w oczach masz płomienie, które dla mnie lśnią. Widzę twe usta i serce we mnie drży i chciałbym krzyczeć o tym, jak bardzo cię kocham. I w takiej chwili smut, i wstyd, i brak mi słów, i czuję, że mam w oczach łzy. Śpiewał Tadeusz Faliszewski. Płomienne serca to walc Boston, napisany do pierwszego, no może nie pierwszego, bo pierwszym filmem dźwiękowym była Moralność pani Dulskiej, ale drugim, a pierwszym w karierze Henryka Warsa, w karierze filmowej Henryka Warsa, to był film Na Sybir. Reżyserował Henryk Szaro, a scenariusz stworzyło dwóch pisarzy, Wacław Sieroszewski i Anatol Sztern. Proszę Państwa, oczywiście plejada gwiazd w tym filmie. Film opowiada o tragicznych losach i tragicznej historii okołorewolucyjnych 1905 roku, ale mówię o tym dlatego, że Henryk Wars był gigantem polskiego kina przedwojennego. To był oczywiście początek, film Na Sybir. Jego kariera nie zaczęła się od filmu, zaczęła się oczywiście od zamówienia w zasadzie, które u niego zrobił Andrzej Włast na piosenkę amerykańską. Powiedział do Warsa: przynieś mi coś amerykańskiego. I Henryk Wars przyniósł Foxtrota pod tytułem New York Times. I to był w zasadzie początek. Wars był, jak powiedziałem, gigantem. Był jednym z największych. Niesłychanie aktywny, niesłychanie płodny twórca i organizator, aranżer, dyrygent. Władysław Szpilman po wojnie powiedział o Warsie tak. Był najwybitniejszym polskim kompozytorem muzyki rozrywkowej i filmowej lat międzywojennych. Najmocniejszą stroną jego twórczości była olbrzymia melodyjność. I to prawda. Wars sypał melodiami jak z rękawa. Rozumiem uśmiech twój, królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno, to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę, wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie tyle miłości znajdziesz w sercu me. Znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie. ty wiesz, że giną. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Lesnych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. To oczywiście Eugeniusz Bodo i największy hit z filmu Jego Ekscelencja Subiekt z roku 1933. To słynna komedia Bodo, oczywiście Mieczysława Ćwiklińska. Słowa do tej piosenki, tyle miłości do tego pięknego Slow Foxa napisał Konrad Tom. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, miałem to szczęście, że 29 grudnia mogłem odwiedzić Henryka Warsa w Los Angeles. Stałem przy jego pomniku na pięknym cmentarzu Hillside Memorial Park i myślałem sobie o jego losach powojennych. Myślałem o tym i często myślę o tym, co by było, gdyby w przypadku Warsa, oczywiście w przypadku innych tak samo. Natomiast w przypadku Warsa, co by było, gdyby nie było II wojny światowej? Gdyby Wars mógł czerpać z tych dobrodziejstw wielkiej kariery i sławy w Polsce i gdyby przede wszystkim mógł się dalej rozwijać, bo to jest proces, który w przypadku Henryka Warsa jest niczym na tacy, w sposób oczywisty podany nam odbiorcom, jak bardzo losy życia codziennego i koleje losów życia codziennego wpływają na karierę artysty. Henryk Wars był w roku 1939, tuż przed wybuchem wojny, II wojny światowej, osobą sławną, majętną, osobą, która miała na koncie kilkadziesiąt filmów, muzykę do kilkudziesięciu filmów, dyrygował w rewiach, w teatrach, dyrygował na nagraniach, głównie w Syrenie Rekord, był dyrektorem muzycznym wydawnictwa Syrena Rekord, był młodym facetem. I wybuchła wojna. Został żołnierzem. Poszedł do niewoli niemieckiej. Z tej niewoli uciekł. Znalazł się we Lwowie. Potem pojechał na wschód. Mówię w dużym skrócie. Ze wschodu wydostał się z armią Andersa, gdzie oczywiście razem z refrenem, czyli Feliksem Konarskim, i całą plejadą polskich artystów, których tutaj Państwu prezentuję już od tylu miesięcy, stworzyli wspaniałą orkiestrę przy drugim korpusie Władysława Andersa. I tak, proszę Państwa, Henryk Wars przeszedł cały szlak bojowy jako żołnierz, jako dyrygent, jako bandleader jednocześnie i po zakończeniu działań wojennych wiedział, że do Polski wrócić nie może i w zasadzie w jego przypadku cel mógł być tylko jeden i wydawał się bardzo oczywisty. Oczywiście, Hollywood. Przecież to był gigant muzyki filmowej. Więc wydawało się, że pojedzie tam i będzie od następnego dnia mógł robić dokładnie to samo, co w Polsce, korzystając ze swojego wybitnego, genialnego talentu. To nie od razu się stało, proszę Państwa. Henryk Wars, jak to się mówi, klepał biedę przez dobrych kilka lat. Ale jak tylko przyjechał do Stanów Zjednoczonych, napisał do szuflady trochę muzyki poważnej. Czyli powrócił niejako do początków swojej edukacji w Konserwatorium Warszawskim, gdzie studiował właśnie kompozycję i kontrapunkt. Oprócz tego był oczywiście pianistą. Pianistą na początku samoukiem, to są wszystko ciekawostki wspaniałe. Żeby za dużo nie gadać, chciałbym Państwu teraz zaprezentować coś, co zostało odkryte przez żonę Henryka Warsa, Elżbietę, po jego śmierci. Mało tego, około 25 lat po jego śmierci. Jego żona Elżbieta znalazła jakieś papiery, których nigdy nie ruszała. Okazało się, że to są, proszę Państwa, nuty. Partytury dyrygenckie, nuty na konkretne, rozpisane na konkretne instrumenty, wszystko przygotowane, opisane i tej muzyki wcale nie było tak mało. I Elżbieta Wars zwróciła się, jak tylko znalazła te papiery, do dyrektora Polish Music Center w Los Angeles, Marka Żebrowskiego. Powiedziała: panie Marku, proszę przyjechać, coś dla pana mam. Więc pan Marek Żebrowski przyjechał, zobaczył nuty i wiedział, że ma do czynienia z czymś absolutnie niesamowitym i wyjątkowym. Ja bym chciał Państwu teraz zaprezentować dosłownie fragmenty, bo jakbym chciał zaprezentować wszystko, to by mnie chyba pogonili z Trójki, a przenieśli do pasma nocnego, może do Jedynki na przykład. Bo to jest naprawdę kawał poważnej muzyki i to jest Wars, proszę Państwa, którego prawdopodobnie większość z Was nie zna od tej strony. Tym bardziej jestem zadowolony, że mogę to Państwu pokazać. Zatem zacznijmy od dzieła z roku 1951. To jest City Sketches, czyli szkice miejskie. To jest suita w trzech częściach. High Rise to jest pierwsza część, druga część Downtown Blues i trzecia Freeway Scherzo. Ja bym chciał Państwu zaprezentować pierwszą część. High Rise, czyli to jest taki idiom na wieżowce czy drapacze chmur. Gra orkiestra Polskiego Radia. Posłuchajmy. Thank you. Proszę Państwa, to była pierwsza część suity City Sketches z 1951 roku kompozytora Henryka Warsa, którego dzieła dzisiaj prezentuję. Proszę Państwa, te nuty zostały znalezione w garażu przez żonę Henryka Warsa ponad 20 lat po jego śmierci. Henryk Wars zmarł w roku 1977. A jesienią 2006 roku Krzesimir Dębski zadyrygował orkiestrą Polskiego Radia. Czy to była orkiestra Polskiego Radia, czy to była orkiestra Filharmonii Łódzkiej? Proszę mnie ewentualnie poprawić. Mówię to z głowy. Proszę pisać do mnie mylenarski@polskieradio.pl. W każdym razie Krzesimir Dębski, wybitny maestro, powiedział bardzo ciekawie o tej twórczości symfonicznej, nieznanej nikomu. Jestem pod wrażeniem jego kompozycji. To są naprawdę wspaniałe przykłady zupełnie oryginalnej koncepcji stylistycznej. Polscy kompozytorzy zawsze orientowali się na stylistykę niemiecką bądź francuską. A tutaj mamy twórczość bardzo oryginalną, ale z wpływami amerykańskimi, między innymi Gershwina. Twórczość Warsa jest ogromnie ważna dla ogólnego obrazu polskich kompozytorów. Plasuje się pomiędzy Aaronem Coplandem a Olivierem Messienem. Ja bym powiedział, że można jednym tchem mówić Ravel, mówić Debussy, mówić Wars. Proszę Państwa, zatem troszkę oddechu i następna wspaniała piosenka z kolejnego wielkiego hitu filmowego, który współtworzył Wars, Czarna Perła. Tam pamiętamy słynną piosenkę pod tytułem Dla Ciebie Chcę Być Biała, kontrowersyjną, która śpiewała Reri, kochanka Eugeniusza Bodo. Ja bym chciał Państwu zaprezentować tę, którą najbardziej lubię z tego filmu. W hawajską noc wykonuje Bodo, rok 1934. Słowa Konrad Tom i Emanuel Schlechter. Gra orkiestra Columbia, dyryguje, uwaga, Henryk Gold. Miłość kwitnie w nas. i snuje się po szumie palm. Przedziwna pieśń przy stórze fal. Hawajską noc cicho na miłości. Ocean niesie z sobą w dal. Henryk Wars, naprawdę nazywał się Henryk Warszowski. Miał trzy siostry, proszę Państwa. Najstarsza, Józefina, była śpiewaczką warszawskiej opery i mediolańskiej La Scali. Młodsza, Paulina, była pianistką, a najmłodsza, Franciszka, nie była muzykiem, była żoną konsula Włoch w latach 30. Henryk Wars miał dwoje dzieci. Roberta i Danutę. I zarówno Robert Wars, jak i Danuta Wars zjawili się na premierze tych wspaniałych symfonicznych dzieł Henryka Warsa, przyjechali do Polski. Jest, powstał z tego taki film, który parafrazuje tytuł słynnego filmu Zapomniana Melodia. Ten film, ten krótki dokument nosi tytuł Zapomniana Symfonia, proszę Państwa. Bardzo ciekawa rzecz. Film w reżyserii Lecha Ciechońskiego. Można ten film gdzieś w internecie znaleźć. Bardzo Państwu polecam. Tam wypowiada się między innymi właśnie syn Henryka Warsa, Robert. Co Państwo powiecie na jeszcze jedną świetną piosenkę Henryka Warsa? Będzie wykonywała Tola Mankiewiczówna i to oczywiście kolejny filmowy hit. Film ABC Miłości z 1935 roku. W filmie tę piosenkę śpiewała Maria Bogda. Słowo napisał Marian Hemar. Tutaj właśnie wersja w wykonaniu Toli Mankiewiczówny. Więcej za nutę czy mniej? Czy dwa takty piosenki, czy dwa akty opery? Jak ci rzec o tęsknocie swej? Kiedy wciąż są te same litery, a tak wiele ci wyznać w nich ma. Ach, weź wszystkie 24 i co chcesz, to sobie ułóż sam. A, B, C, D, E, F, uśmiech, rozmarzenie, rozmarzenie, śpiew. G, H, I, J, K, L, szczęście, azbyt śmiały cel. M, N, O, P, R, S, jeden blisk uśmiechu, dwie kropelki, L, S, T, U, pojmiesz wnet, miłość. możliwość to jest X i Z. Rozmarzenie, rozmarzenia śpiew. G, H, I, J, K, N. Szczęście, aż zbyt śmiały ten. M, N, O, C, R, S. Jeden blisk śmiechu, dwie kropelki łez. C, U, W, pojmiesz wnet. Miłość to jest X i Z. Tak, to była Tola Mankiewiczówna. Czasu mamy coraz mniej, a chciałbym Państwu zaprezentować koncert fortepianowy Henryka Warsa. Nie wiem, czy był prezentowany na antenie radiowej Trójki. To jest naprawdę świetna rzecz. I tutaj malutki cytacik z, proszę Państwa, Dariusza Michalskiego. Nie miałem skąd czerpać wzorców ani przykładów. Trzeba było szukać własnej recepty na tworzenie muzyki filmowej. Po latach ze zdumieniem stwierdziłem, że również amerykańscy kompozytorzy biedzili się w tamtych czasach ze znalezieniem języka muzycznego w filmie. Okazało się, że moje i ich formuły wykazywały warsztatowe paralele. Oczywiście, że wykazywały, proszę Państwa. Henryk Wars, mieszkający w Polsce, bez internetu, bez telewizji, tworzył muzykę na dokładnie tym samym poziomie. Dlaczego? Dlatego, że miał wybitny talent, tak jak powiedział Szpilman, do melodii. Przez dłuższy czas Henryk Wars w roku 1934 pracował jako muzyk w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski na zamówienie Polskiego Radia nagrał na taśmie Stila, to była pramatka taśmy magnetofonowej, recital fortepianowy muzyki jazzowej, transmitowany 3 stycznia 1935 roku przez Radio Berlińskie. Proszę Państwa, i Henryk Wars powiedział tak o tamtym okresie. W tym czasie opanowałem całą muzykę popularną, czy to w formie jazzu hot, czyli improwizowanego, czy w formie piosenki, tańca, poematu i nawet opery, jak na przykład Porgy and Bess. Ja bym chciał Państwu zaprezentować koncert fortepianowy Henryka Warsa. Mówi się o tym, że był kompozytorem, oczywiście aranżerem, genialnym kompozytorem, ale oczywiście też był pianistą. Studiował najpierw na ASP. Miał zostać malarzem. Jego rodzice strasznie chcieli, żeby został malarzem, ale ciągnęło go do muzyki. Emil Młynarski, proszę Państwa, zauważył go, dał mu stypendium, napisał odręczną kartkę, rekomendację, wręcz popchnął go do konserwatorium. No, to historia na zupełnie inną audycję. Ja bym chciał Państwu zaprezentować teraz koncert fortepianowy Warsa z roku 1950, znaleziony 25 lat po jego śmierci. Leżał tyle czasu, a od 50 roku leżał, proszę Państwa, na półce. Nikt o tym nie wiedział. Gra Piotr Orzechowski, pseudonim sceniczny Piano Huligan. Gra również orkiestra Polskiego Radia, dyryguje Michał Klauza. Koncert fortepianowy Henryka Warsa. Nie, nie, to nie dwójka, to trójka, proszę państwa. Słuchaliśmy koncertów fortepianowego Henryka Warsa. Grał Piotr Orzechowski, grała orkiestra Polskiego Radia, dyrygował Michał Klauza. Proszę państwa, dostaję maile z pytaniem. Gdzie, skąd, jak? Otóż Henryk Wars, utwory symfoniczne. Płyta wydana w roku 2017 przez Polskie Radio. Polecam państwu serdecznie, można tę płytę kupić. Tam symfonia, koncert fortepianowy, szkice miejskie. Doskonała, piękna rzecz. Żegnam się z państwem, mówił Jan Emil Młynarski. To była audycja Dancing Salon Ulica. Mam nadzieję, że umiliłem państwu czas. Proszę pisać do mnie. Kocham was i pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Kobieta o 100 twarzach i o jednym wielkim talencie. Teraz o tym wiem. Justyna Steczkowska zaśpiewa w Trójce dziś po 19:00. Kryminalna miłość nas. Zapraszam.